राम सर्वे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा परमात्मा के ज्ञान से हमें सब है तो हम सब अगर परमात्मा को प्राप्त हो गए तो माँ बाप की गोद में जाना है। यह संसार अपना नहीं है और अपने साथ रहना नहीं है, भगवान अपना है, अपने साथ रहते हैं। कहीं जाओ तो भगवान साथ में रहे, ये संसार साथ रहता नहीं। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहता। शरीर तो एक रहते हुए पहले बालक होता है, पहले जवान होता है, पहले बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, साथ रहते ही नहीं। ऐसे ही संसार है, सब रहते हैं, झूठ छोड़ देता है। भगवान हमारे हैं, सीधी साधी बात है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। इतनी बात है, यही बात मान रहे हैं बस। कोई नया उद्योग नहीं करना है, नई कोई बात माननी नहीं है, बात है जो ही स्वीकार करना नहीं। इस बात है एक बार बस सरल तेज से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करते, इतनी बात बढ़िया। अनंत लोकों में अनंत वस्तुएं है, परंतु हमारी वस्तु उसमें तिलचित भी नहीं है। हमारे केवल भगवान है जो हमारे साथ है। हमारे ब्रह्मांडों की चीज हमारी जरूरत नहीं है। सब जो व्यापक परमात्मा तो मौन में भी है, वो हमारे हैं, परंतु ब्रह्मांडों की चीज हमारे काम की नहीं है, वो हमारी नहीं है। उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है। ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, चेतना मत सहसौराशी, चेतनांश ही अविनाशी है, चेतन है, अमद है, सहसौराशी स्वाभाविक। सह सुख राशि होने से दुख सुस्वता नहीं, दुख नहीं, जाति का नहीं है, सुख आनंद जाति का है। इस राशि का सह सुख राशि अनंत सुख है, अनंत सुख रास है, रास ढेर केवल ढेर है। ये परमात्मा है, ये हमारे है, इतना इसका होना है। संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारा है, सीधी सरल बात है। सदा ही हमारे है, सीधी बात है, सरल बात है, सब के लिए मान्य बात है, सर्वमान्य है। देवता असुर आदि भी जो जानते हैं, वे जानकर सब स्वीकार करते हैं। और अनजाने की बात वही मूल्यवान नहीं होती, जानकर सब स्वीकार करते हैं भगवान के ज्ञान से। गीता में भी महिवांशो जीव लोग जीव बुद्ध सनातन अनादिकाल से जीव लोग बना हुआ मेरा ही अंश है। मैं और जीव एक है, संसार से एक है। ये हरदम बिगड़ता हरदम बदलता ही रहता है, बदल रहे शरीर में बदले बदले पदल बदले रहे मास्टर में महाप्रदय में बदलता ही रहता है शरीर में प्रदय में। यह भगवान को भी बदलते है ही नहीं, वो है जो नो हमारे रहते हैं, वो है जो परमात्मा को अपने प्राप्त हो जाए, बस है जो हो जाए। ये बदलने के साथ नहीं बदलना है, ये गलती इतनी होती है शरीर के साथ अपने को मान लिया, हमारी जाति एक है ही नहीं, मैं है ही नहीं, ये सब क्षणभंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं थे, अरे एक क्षण भी कभी मिले अलग नहीं होते, ये परमाना मैं इतना काम हुआ सब काम हो गया। हम भगवान गए भगवान, और किसी का भय नहीं, कोई हमारा नहीं है, किसी का भय नहीं, हम केवल भगवान है, केवल भगवान ही हमारे हैं। इस पर दृढ़ रहे, इस बात का श्रद्धा पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा से स्वीकार करें, तो है तो यही है, उनको स्वीकार कर लिया, इस प्रकार की आस स्वीकार करें, प्रभु माने हम प्रभु गए। आनंद हो गया, मौज हो गई, सच्ची बात मिलती नहीं अनेक जगह, मिलते बैठ जाती थी ठीक है, फिर संदेह नहीं रहता, क्यों वो सच्ची है जब ने कच्ची को सच्ची माना है तब सच्ची बैठती नहीं, मान दे मान दिया शरीर को अपना मान लिया, यह अपना कुछ नहीं हुआ नहीं, तुम्हारे कैसे हो जाएगा, सबको मिला मैं किसी का ही शरीर हुआ नहीं, कई शरीर दिए मैंने कोई शरीर साथ रहा नहीं, अरे भगवान कभी दूर हुए ही नहीं, हो गई नहीं, हो सकते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं है, वो हमारे हम भगवान है, भगवान हमारे, इस बात को स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर दो, बस है पहले से ही नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, अनुभूत विषयां प्रश्न स्मृति अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य हो ज्ञान हो वो स्मृति, हम तो परमात्मा गए, परमात्मा हमारे हैं, हम संसार नहीं है, संसार कितना ही प्रयत्न कर लो शरीर के साथ एक हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं एक होने की, रवि अन्य ठाम रवि रजनी एक ठाम रहनी है, सूर दगल है रात अगल है रात, ऐसी बात तो स्वीकार कर रहे हैं। भगवान हमारे, हम भगवान के भगवान, हमारे हम भगवान। ये झूठी बात मिटा रही है, ऐसा भी सच्ची बात स्वीकार करनी, बस इतना ही काम। यही होती है, संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, शरीर संसार के लिए। बात बहुत बढ़िया है, संसारी लीजिए, संसार के लिए ही है। शरीर को अपने लिए मानना है बड़ी गलती, बड़ी गलती। कभी साथ रहेगा ही नहीं, मान लो भले ही। ये तो तन जैसी रे जैसी, राम भजे सुख भसी, यो तो तन जैसी, ये तो जाएगा। चीज अपनी रहेगी, दूसरी कैसे रहेगी? अपना भगवान है, मई वंश हो, ईद वंश दी हो, इधर सीधी सीधी बात। शरीर सदा के लिए आनंद हो गया, मौज हो गई। सभी करे मेरे मन से लगा, मेरे तो फिर तेरे पास दूसरे न कोई। आनंद हो गया, मौज हो गई। सबसे पहले था लग गया, पता होने लगे। नाशो को प्रसाद खादी पंडित नाशो भया सुख सहजा से आवश्यक, ये तृष्णा रोग हो गया, तृष्णा लाल सही गलती है, ठेस हुई तृष्णा गलती है। हम भगवान के कोई सहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की रीत है ही नहीं। अपने धुन से गंगा जी का प्रवाह जा रहा है, जो शरीर आदि सब नाश की तरफ जा रहा है, एक क्रम ठहरते नहीं। और स्वरूप में क्रम बना भी वियोग कभी होता नहीं, वो सदा ही सिर है। स्वरूप जाता हुआ दिख है तो है अजय हुआ धुआ है, संसार पका दिश है तो भी नहीं है। भगवान ने बहुत विचित्र कृपा की है, मानव शरीर दिया है। इस शरीर में ये एक विशेषता है, विवेक है इनमें, विवेक विवेक ठीक जानता है। जैसे धनवान आदमी होता है उसका धन होता है, तो धन के गुण ही रात एक तो है, ऐसे शरीर है और शरीर ही है, ये एकता नहीं है। शरीर तो नित्य है, शरीर अनित्य है। एकदम पक्की बात, ज्ञान के सीढ़ी हम तो सार ग्रहण के सीढ़ी, नाना मत को देख निरंतर देख भाई दिल गिरी, हम तो सार ग्रहण गिरी। सार बात यह है हम भगवान के भगवान हमारे, संसार हमारे नहीं हम संसार के नहीं, इतनी बात। बात सार असले निचोड़ निष्कर्ष निर्णय ममई वास है भगवान का अंश, भाई बहन हो चाहिए इस बात को स्वीकार कर दे, बस है अपना ही अब स्वीकार कर दे। संसार अपना नहीं है, इतनी बात। मनुष्य को आनंद आना चाहिए कि सच्ची बात मिल गई, ध्यान नहीं दिया, ध्यान थोड़ा सा ध्यान दे तो बड़ा आनंद आवे, ओ सच्ची बात मिलती नहीं है, कच्ची कच्ची बात रहती है। बात एकदम बालक भी समझ ले वैसे सही बात, शरीर मैं नहीं और शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं, ये तीन बात पक्के जान ले पक्के। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, सिद्ध हो जाएगा। शरीर दो और दो चार ही होते हैं, न तीन होते न पांच होते। पक्की बात है, किसी के साथ शरीर रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत नहीं है, रीति नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शरीर को साथ रह रहे और परमात्मा से अलग हो जाए ये हो ही नहीं सकता, अलग हो नहीं सकते, थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात को स्वीकार करे बस। मना काम बना एकदम ठीक हो गया। एकदम परमात्मा का नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।